dwóch rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 kwietnia jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Europa zastanawia się nad celną ripostą na decyzję Donalda Trumpa. Ministrowie do spraw handlu spotkają się w Luksemburgu. Dziś ma zostać powołana komisja do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec działaczy społecznych za czasów rządów PiS. W tym serwisie też o chytrym planie człowieka napuszczenia sokołów na Gawronę. Szczegóły już za chwilę. W Luksemburgu dziś unijna narada dotycząca decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu kolejnych ceł na produkty z Europy. O działaniach odwetowych będą rozmawiali ministrowie do spraw handlu 27. Kilka dni temu prezydent USA ogłosił 20% stawki na towary importowane z Unii. Wcześniej 25% taryfy dotknęły handel samochodami, stalą i aluminium. O unijnej odpowiedzi przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. Finalizujemy pierwszy pakiet odwetowy w reakcji na cła na stal. Ale Ursula von der Leyen także dodała. Zawsze byliśmy gotowi do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. I taki przekaz ma też dziś popłynąć z Luksemburga. Ale pierwsze działania odwetowe mają wejść w życie już w połowie tego miesiąca. Po ministerialnej naradzie dziś wieczorem Bruksela ma przesłać propozycję europejskim stolicom. Pojutrze głosowanie. Unijni dyplomaci przyznają, że nie będzie łatwo o zachowanie jedności. Już z różnych krajów płyną różne sygnały. Na przykład Francja nalega na stanowczą odpowiedź, a Włochy sugerują powstrzymanie się na razie od ceł odwetowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Celem ataku hakerskiego na komputery Platformy Obywatelskiej było przejęcie wiadomości, plików oraz wszelkich zgromadzonych tam danych, mówi w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski. Sprawą zajmują się służby, a sam atak został odparty dzięki szybkiej reakcji części działaczy ugrupowania, którzy zgłosili podejrzane maile. Dariusz Tanderski dodaje, że podobne ataki mogą się nasilić w okresie przedwyborczym, dlatego resort pracuje nad zabezpieczeniem. Jesteśmy w kontakcie z Krajowym Biurem Wyborczym i pracujemy nad zabezpieczeniem i przed wyborami, i w samym dniu wyborów, jak jesteśmy również w kontakcie ze sztabami wyborczymi i tam również informujemy, jak należy się zabezpieczać i co robić. Atak hakerski zaczął się od przejęcia konta mailowego jednego z lokalnych działaczy. Następnie z tego konta rozesłano kilkadziesiąt maili do posłów PO. Dziś zostanie powołana komisja do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023. W czasach rządów PiS mieliśmy do czynienia z niespotykaną skalą wykorzystywania służb mundurowych wobec protestujących obywateli, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Wiele tych spraw jest do dzisiaj niewyjaśnionych, stąd też inicjatywa powołania komisji do zbadania tych przypadków zarówno na poziomie policji, prokuratury czy postępowania sądowego, gdzie doszło ewidentnie do nadużycia władzy, ograniczenia swobód obywatelskich i ta komisja złożona z ekspertów, właśnie aktywistów, działaczy działających poza sferą polityki będzie te przypadki analizować. Na czele komisji ma stanąć prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram. Ponad 500 osób zatruło się dopalaczami w ubiegłym roku, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. 41 osób nie udało się uratować. Coraz więcej jest zatruć nowymi substancjami, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. 18 z tych zgonów to były zgony związane z taką substancją, którą nazywamy syntetycznymi katynonami, czyli tak zwanym NEP-em. Jest to tak naprawdę narkotyk. My jako Inspekcja Sanitarna Narkotyków nie nadzorujemy, natomiast wiemy z sekcji zwłok, z badań pośmiertnych, które do nas są raportowane, że 18 zgonów było w zeszłym roku w całej Polsce. NEP ma postać białego lub jasno-żółtego proszku albo bryłek. Substancja ta może powodować poważne zatrucia i nagłe zatrzymanie krążenia. W Parku Belzackim w Piotrkowie Trybunalskim pojawiły się sokoły. Nie jest to jednak efekt ich naturalnej migracji, ale zadaniem tych ptaków będzie płoszenie gawronów. Akcja Urzędu Miasta ma ułatwić utrzymywanie w czystości miejsc wypoczynku i rekreacji. Sokolnik Krzysztof Domański przyznaje, że nie ma lepszej metody płoszenia. Jest to cyklicznie, to od kilku lat odstraszanie, od 15 lutego do końca kwietnia. Na ogół latają sokoły i harisy. Orłów nie używam, no bo to orzeł jest trochę niebezpieczny. 3 lata temu puściłem orła tam w Parku Poniatowskiego i po 4 dni go szukałem. Gawrony są w Polsce objęte ochroną ścisłą poza obszarem administracyjnym miast i ochroną częściową w tym obszarze. Pierwotnymi naturalnymi ich siedliskami były tereny rolne oraz doliny rzeczne, ale z powodu rozrastania się miast gawrony mieszkają bliżej ludzi. Jak się okazuje, przeszkadzają człowiekowi. Są głośne i zostawiają po sobie plamiste pamiątki. I dlatego lokalne władze szukają sposobów na zniechęcenie tych ptaków do gniazdowania w parkach i na skwerach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. A te sokoły w Piotrkowie to co, na smyczach będą fruwać? Chyba tak, żeby się nie pogubiły. No bo jak mają w centrum grasować, tylko wyłącznie nie polecą sobie dalej. Dobrze, nieważne. Kopniemy piłkę na początek serwisu. To jest logo PKO Ekstraklasy. Pogoń Szczecin nie dała żadnych szans GKS-owi Katowice. Wypunktowała Beniaminka przed własną publicznością w stosunku 4-1. Punkty zgubiła tymczasem zaskakująco Jagiellonia. Tylko po jeden zremisowała w Białymstoku z Piastem Gliwice, a Górnik w Zabrzu 1-2 uległ warszawskiej Legii. Do przerwy powinniśmy prowadzić nie 1-0, ale co najmniej 2-0, jak nie 3-0. Natomiast jeśli grasz z Legią i nie wykorzystujesz takich kontrataków, jakie myśmy mieli, to później się drogo za to płaci. Mówił trener Górnika Jan Urban, faworyt połowy kraju do zastąpienia na stanowisku selekcjonera naszej kadry Michała Probierza, druga połowa za Markiem Papszunem. Zostajemy przy futbolu. W Premier League potknięcie lidera Liverpoolu. The Reds przegrali w Londynie z Fulham 2-3, też w Londynie w derbach. Brentford bezbramkowo zremisował z Chelsea. Taki sam wynik padł w derbach Manchesteru, gospodarzem byli United. Trzeciego decydującego meczu w półfinale plus ligi Bogdanka, w ćwierćfinale przepraszam, siatkarze z Lublina doskonale wykorzystali atut własnego parkietu. Pokonali do zera Zaksę Kędzierzyn Koźle i zameldowali się po raz pierwszy w najlepszej czwórce rozgrywek. Żartobliwie powiem, że rzadko gramy o 17.30, a ten pierwszy mecz był o 17.30, troszeczkę nie wstrzeliliśmy się w formę. Kolejne spotkania już były bardziej w naszych godzinach, ale o czym mówię, to jest pół żartem, pół serio. Środkowy bloku Jan Nowakowski przypomniał poniekąd, że Bogdanka pierwszy mecz półfinału u siebie przegrała. Wcześniej awans zapewniły sobie ekipy Jastrzębskiego Węgla, Warty Zawiercie i Projektu Warszawa. Katarzyna Kawa niestety nie wygrała pierwszego w karierze turnieju WTA w Bogocie, była o włos, przegrała dopiero w finale tenisowej imprezy w stolicy Kolumbii, kojarzącej się z kartelami narkotykowymi, ale i oficjalnym handlem szmaragdami. 3-6 i 3-6 przegrała z Kolumbijką Camilą Osorio. Leciałam do Bogoty po przegranym meczu w Brazylii. Leciałam przez całą noc. Jedyne, o czym myślałam, to to, żeby jakoś przetrwać pierwszą rundę eliminacji. Zakończyłam ten turniej na finale, więc pod tym względem jestem bardzo zadowolona. Wielkie brawa Kasiu za Bogotę. Kibice Formuły 1 już po raz 64 mogli je bić Maxowi Verstappenowi. Holender z Red Bulla śrubuje rekord zwycięstw w Formule 1. Właśnie wygrał Grand Prix Japonii na torze Suzuka przed dwoma kierowcami McLarena, Lando Norrisem i Oscarem Piastrim. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. A teraz prognoza pogody. Od okolic zera w górach do 11 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Na ogół od 7 do 9 stopni. Takich maksymalnych wartości spodziewajmy się dziś na termometrach. Będzie pochmurno i może popadać. Miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem. W górach także sam śnieg. A zmiana pogody za kilka dni. Wielki tydzień będzie już ciepły i słoneczny według zapowiedzi synoptyków. Autopromocja. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność. Robert Gulaczek czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jest to także książka o mojej matce. I z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Muzyka Piotr Moos. Przedmioty już wiedziały, że wkrótce będą przesuwane. Szykowały się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Dzisiaj około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Jest 8.09, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Poleca się gramy. Tina Turner i Foreign Affair. Zaczyna się trochę jak kawałki Dire Straits. O, tutaj? O, to są te detale. Za chwilę rozmowa bez uników. I want every little chance. Nie ma przypadków. Rozpoznali Państwo gitarę Marka Knopflera. Oczywiście, że grał tu na gitarze Foreign Affair Tina Turner. Ale teraz już polityka, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który wrócił niedawno ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Stanfordzie. Chciałabym Pana zapytać o różnice i podobieństwa w tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa, a tym, co się działo w Polsce do 2023 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. Widzi Pan tutaj podobieństwa? Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale może małe zastrzeżenie. Unikam rozmowy politycznej i proponuję, żeby politykę przekładać na język prawny, na język konstytucji. I tak, jeżeli umówimy się w ten sposób, z przyjemnością odpowiem na Pani pytanie. Ja myślę, że zacznę od troszkę od konstatacji, która gdyby Barbara Tuchman, autorka fantastycznych książek, między innymi Szaleństwo władzy, żyła, to dopisałaby 5 rozdział do owego Szaleństwa władzy. Tylko dla przypomnienia, chodzi o opisanie przez nią sytuacji wojny trojańskiej, Watykanu i reformacji, Jerzego III, króla Anglii i niepodległości Stanów Zjednoczonych i wojny w Wietnamie. 5 rozdział to szaleństwo władzy Donalda Trumpa i jego administracji od 20 stycznia 2025 roku. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, no to co widzimy i co widzieliśmy w Polsce? Po pierwsze, ograniczanie praw obywatelskich. Po drugie, atak na instytucje, które są oparte na wiedzy. Dziennikarstwo, wyproszenie z gabinetu czy z press room dziennikarzy, którzy nie podobają się prezydentowi i zaproszenie tych, którzy mu są przyjaźni. Atak na uniwersytety. W Stanach Zjednoczonych był atak na uniwersytety. W Polsce była inna koncepcja, trochę przyjęta od Jacka Kuronia. Nie palmy komitetów, nie zamykajmy uniwersytetów, twórzmy własne. Ale jeżeli już mamy dofinansowywać, to dofinansowujmy naszych ludzi na różnych uczelniach przez programy, granty i tak dalej. A w Stanach Zjednoczonych prezydent swoimi rozporządzeniami wykonawczymi cofa pieniądze. No właśnie, panie profesorze, ale Trump mówi tak, ja rządzę rozporządzeniami, to jest system prezydencki, mam do tego prawo, wybraliście mnie, jak mówi, bo właściwie, że to Bóg go wskazał, kiedy ocalił mu życie podczas zamachu, żeby zrobił Amerykę ponownie wielką, więc dlatego na przykład wydaje rozporządzenie, które no, mówi, ogranicza prawa wyborcze tak naprawdę. Wydaje rozporządzenie, które prawo do obywatelstwa osób urodzonych w Stanach też znosi. Więc Amerykanie sami tego chcieli. Ale przypomnijmy sobie, jakie było pierwsze, najważniejsze stwierdzenie w 2015 roku? Suweren wyraził swoją wolę. Co to znaczy suweren? To znaczy ci, którzy głosowali na PiS. Prawda? Suwerenem jest naród. Naród wypowiedział się w różny sposób, dając większość parlamentarną PiS-owi. A co mówi prezydent Trump? I wielokrotnie to powtarzał. Ja mam legitymację do rządzenia w oparciu o konstytucję, dlatego, że zostałem wybrany większością. Innymi słowy, większością głosujących. Powtarzał to dziesiątki razy. Po co? Po to, żeby stworzyć wrażenie wśród wyborców, społeczeństwa, jedynie ja mam legitymację do sprawowania władzy. Innymi słowy, skoro mnie wybraliście, to po to, żebym zrealizował swój program, bez względu na to, jakie są reguły konstytucyjne. Innymi słowy, nieważne jest to, że mamy podział i równowagę władz, ważne jest to, że ja przy pomocy rozporządzeń wykonawczych, tak zwanych executive orders, mogę tak zmieniać konstytucję. Rozmontować demokrację? Żeby rozmontować demokrację i zmienić w istocie ustrój prezydencki, ustrój demokratyczny jako ustrój prezydencki, taki jakby to powiedział monarchistyczno-mesjanistyczny, bo taka koncepcja monarchistycznej prezydentury jest znana z historii. No i mamy Redivivus i mamy oczywiście w kierunku autorytarnym. Jest to bez wątpienia, bo proszę zwrócić uwagę, większość czy duża część rozporządzeń wykonawczych jest tak konstruowana, żeby za każdym razem podkreślać rolę prezydenta, a tym samym umniejszać rolę Kongresu, Izby Reprezentantów i Senatu, gdzie ma większość i w jednej, i w drugiej izbie, i wymiaru sprawiedliwości. Z wyjątkiem... Sądy, no właśnie, ale czy sądy postawią tamę temu, co robi Trump? Bo w sprawie tego rozporządzenia dotyczącego prawa do obywatelstwa od urodzenia pozwały 22 stany Trumpa i sądy zaczynają to blokować. Sądy zaczynają to blokować, ale prezydent ignoruje postanowienia sądów. Przecież w przypadku przymusowej wysyłki, nazwijmy to pushbacku, czyli odsyłania tych, których uznano za osoby niebezpieczne, należące, kwalifikowane jako należące do gangów takiego czy innego rodzaju, były decyzje sędziego o wstrzymaniu wylotu samolotów lub zawróceniu samolotów, które były już w powietrzu i zostały zignorowane przez administrację. PiS też ignoruje wyroki sądów, ignorowało, kiedy rządziło. Szukamy podobieństw, znajdziemy ich więcej. Ale jeżeli mogę jeszcze nawiązać do sądu, bo mamy do czynienia z sądami stanowymi, federalnymi, mamy do czynienia z Sądem Najwyższym. I w Sądzie Najwyższym, który ma decydujące znaczenie dla kształtowania ustroju Stanów Zjednoczonych, mamy troje sędziów mianowanych przez prezydentów demokratycznych i sześcioro sędziów mianowanych przez prezydentów republikańskich. Stosunek głosów 6-3. I co się okazuje? Okazuje się już, i to są dowody z niedalekiej przeszłości, jak reaguje Sąd Najwyższy na różnego rodzaju sytuacje. Na przykład dał Sąd Najwyższy swoim wyrokiem pełną nieodpowiedzialność prezydenta Stanów Zjednoczonych za wszelkie działania, także naruszające prawo, także naruszające prawo karne, o ile te działania zostaną zakwalifikowane jako działania realizujące władzę wykonawczą. Innymi słowy, kompletna nieodpowiedzialność. To zrobił Sąd Najwyższy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli mamy do czynienia z dużą ilością rozporządzeń wykonawczych, w których przesuwana jest w każdym rozporządzeniu, jest przesuwana granica tego, co może robić i chce robić prezydent, to zmienia się ustrój konstytucyjny Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, ale jak pan był w Stanach Zjednoczonych, prowadził pan wykłady, to Amerykanie mają świadomość tego, że Trump chce zmienić ustrój Stanów Zjednoczonych, że to już za chwilę nie będzie demokracja? To jest bardzo ciekawe zagadnienie czy problem, dlatego że uczestniczyłem w różnego rodzaju spotkaniach. Różne formaty spotkań. Duże wykłady publiczne dla 200-300 osób. Mniejsze seminaria, workshopy. Też były mniejsze spotkania w bardzo wąskim gronie, który to ten format nazywa się Thinking and Drinking. Czwartek od 16 do 17. Na Uniwersytecie Stanforda przez 10 tygodni nie usłyszałem nawet hipotezy, że mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym. Takie wypowiedzi były na innych uniwersytetach, przez profesorów występujących w radio czy w telewizji, ale nie na Stanfordzie. Tam to jest konserwatywny uniwersytet. I tam była mowa cały czas zła, niewłaściwa administracja, złe, niewłaściwe administrowanie, ale nie naruszenie konstytucji, nie kryzys konstytucyjny. Czy dzisiaj nie byłoby chęci do pójścia krok dalej, jeśli chodzi o diagnozę sytuacji? No, mam wrażenie, że... W sobotę protesty wielkie, ludzie z hasłami jesteśmy po to, żeby powstrzymać faszyzm przeciwko temu, co robi Trump, między innymi Musk, precz ręce od praworządności, zatrzymać zamach stanu, to mieliśmy takie same hasła w 2016 roku. Ale mówimy o publiczności, o manifestacjach, o ludziach, którzy są wrażliwi na to, co zawsze było rzeczywistością i zarazem mitem amerykańskim. Przepraszam bardzo. No i ludzie się obudzili. W wielkich miastach liberalnych. Tak. Obudzili się również prawnicy, bo nawiązujemy do tego, jak reagowała i reaguje opinia publiczna. Bo to, czego nie było słychać i widzieć, widoczne było w Stanfordzie, było bardzo widoczne na innych uniwersytetach, typu Harvard, gdzie na Wydziale Prawa 70% profesury, ale również profesorowie emerytowani, wydali oświadczenie o niebezpieczeństwach związanych z potencjalną zmianą, z ryzykiem zmiany ustroju konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych. I to jest charakterystyczne, akcentuje się rządy prawa, że naruszane są reguły porządku prawnego i reguły związane z wartościami, które przypisujemy konstytucji. Najważniejsza organizacja prawnicza amerykańska, American Bar Association, wydała również oświadczenie dotyczące rządów prawa jako podsumowanie różnego rodzaju oświadczeń lokalnych jednostek American Bar Association. Ale najbardziej charakterystyczna była wypowiedź pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Robertsa, mianowanego przez prezydenta Busha juniora jako sędziego Sądu Najwyższego, który powiedział, nie cytuję, ale parafrazuję: panie prezydencie, rządy prawa są wartością konstytucyjną. Proszę ostrożnie, ponieważ narusza pan w ten sposób amerykańską konstytucję. Powiedział to Roberts. Czy będzie trzecia kadencja Trumpa? Powiedział to Roberts, który jeszcze niedawno niezwykle w swoich wypowiedziach zawartych w orzeczeniach wspierał prezydenta Trumpa w pierwszej kadencji i przecież jego wypowiedzi po zaprzysiężeniu Trumpa też pokazywały, że będzie to nie będzie to przeciwnik prezydenta Trumpa. Czy będzie trzecia kadencja? Zgodnie z konstytucją możliwe są dwie. Ale Trump o tej drugiej swojej mówi, że to jest jego pierwsza kadencja. Mam nadzieję, że nie, bo to byłaby zasadnicza zmiana wzorca rozumienia konstytucji. Dlatego, że dwukadencyjność jest pewną świętością, czy była do tej pory świętością. W związku z tym, jeżeli by miało dojść do zmiany, to byłaby to zmiana obok konstytucji, wbrew konstytucji. Ale proszę zwrócić uwagę, w Polsce w latach 2015-2023 nie zmieniliśmy nawet przecinka w polskiej konstytucji, a zmieniliśmy ustrój konstytucyjny. A o tym, jak ten ustrój się zmienił, porozmawiamy już tylko w części internetowej. Pan profesor Mirosław Wyrzykowski z nami zostaje i będziemy rozmawiać też o możliwych scenariuszach powyborczych. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. No, czemu w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów?

Czy ten poniedziałek będzie zimny, zapytają Państwo. Zależy gdzie, odpowiem, bo w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim nie powiedziałbym, że zimno. Nawet 11-12 stopni pokażą termometry, ale już w górach okolice zera, a w Zamościu powyżej 4 stopni też nie podskoczy. Raczej tutaj zimno. Co ważne, może dziś padać deszcz ze śniegiem i śnieg w różnych miejscach kraju. Pytania gotowe? Staszek przy telefonie gotowy do szybkiej reakcji. Michał już przygotowany, by przygotować piosenkę od zwycięzcy. To zagrajmy. Mniejsza gra w trójce już za kilka minut. 22 i 7 trójek. Można się zgłaszać. Trójka. Może to tylko ten wiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Czy miłości czekają na swój czas? Czy miłości uśpione w nas? Miłości w Trójce. Za 19 minut będzie 9. Mniejsza gra. Zaczynamy tydzień emocjonujących pojedynków w mniejszej grze. Dziś zmierzą się pani Anna z Nowego Targu. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. I pan Michał z Kwidzyna. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Anna powiedziała, że zwykle słucha mniejszej gry, zupełnie na luzie, a dzisiaj, gdy zadzwoniła, pojawiło się trochę stresu. Panie Michale, proszę jakoś rozluźnić panią Annę. Panie Aniu, będzie dobrze. Myślę, że zajmie pani słuszne miejsce. Ja też trzymam kciuki za pana, za siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że przede wszystkim trzeba się dostawić na dobrą zabawę. Wtedy z tym luzem odpowiada się dużo łatwiej. Pani Anna będzie także odpowiadała jako pierwsza. Pani Aniu, na czym wedle powiedzenia siedzi osoba gotowa do wyjazdu? Ojej, no tak... Gotowi do wyjazdu, jesteśmy na... walizkach. Tak jest, na walizkach. To jest dobra odpowiedź i punkt dla pani Anny. Chociaż pewnie wiele różnych opcji przeszło pani przez głowę, prawda? To jest jednak stres na antenie, tak, ale cieszę się, że się udało. I ja jak się zastanawiałem nad odpowiedzią ewentualną, jakąś błędną na to pytanie, żeby móc zareagować, to przyszło mi bardzo dużo różnych opcji do głowy, więc nie dziwię się pani, że chwilę to zajęło. Jest w każdym razie punkt i przechodzimy do pana Michała. Panie Michale, teraz proszę się skoncentrować, proszę sobie wyobrażać przestrzennie. Jeśli stoję twarzą na wschód, twarzą skierowaną na wschód, to po której stronie mam południe? Po prawej. Tak jest. Po prawej stronie, pan sobie świetnie poradził. Wyobrażał pan sobie, czy akurat stoi pan twarzą na wschód? Nie, wyobrażałem sobie, jak to by wyglądało. Udało się, dobrze, że się udało. A w którą stronę w takim razie jest pan zwrócony twarzą? To pytanie poza konkursem. Czysta ciekawość. Południowo-południowy wschód. Południowy wschód. A czyli jednak mniej więcej, czyli jednak było podobnie. Dobrze, jeden do jednego w mniejszej grze. Teraz pani Anna. Pani Anno, zaglądamy do kalendarium historycznego. Dokładnie 77 lat temu rozpoczęła działalność Światowa Organizacja Zdrowia. A jaka jest jej międzynarodowa nazwa? Tu nam wystarczy skrótowiec. WHO. WHO. Nie mylić z Doctor Who. Tak, ani z zespołem The Who. Tak, WHO to jest zdecydowanie odpowiedź na to pytanie. 2-1. No i teraz pan Michał musi remisować, żeby doprowadzić do dogrywki. Panie Michale, to będzie jeszcze jedno pytanie inspirowane kartką z kalendarza. Dokładnie 30 lat temu oddano do użytku pierwszy odcinek metra w Warszawie. Dziś to są już dwie linie. No, a ile łącznie mają działających stacji? Więcej czy mniej niż 40? Mniej. Mniej. A dużo mniej, pana zdaniem? Połowa? Nie, 39. 39 jest stacji metra w Warszawie obecnie działających, ale już bardzo niedługo będzie ich więcej. Udało się, panie Michale, w każdym razie. 39 stacji, czyli mniej niż 40. Punkt dla pana i będzie dogrywka, drodzy państwo. Pani Anna i pan Michał, kto pierwszy, ten lepszy, przypominam, ja podaję opis czegoś. Dziś to będzie osoba. Wystarczy nam nazwisko. Nazwisko samo, kto pierwszy, ten lepszy. Nie zgłaszamy się do odpowiedzi, tylko podajemy. Pierwsze zdanie podpowiedzi. Pasażerom PKP może kojarzyć się z opóźnieniami na linii Warszawa-Wrocław. Gierek? To jeszcze nie jest dobra odpowiedź, ale w sumie sprytnie. Nie tylko z koleją, ale też z pewną rzeką może się kojarzyć. Rzeką. O, nie słyszę cały czas tej dobrej odpowiedzi. Zasłynęła, czyli już wiemy, że ona, zasłynęła przynajmniej w powszechnej świadomości z opisów przyrody. Krystyna Szubówna? Konopniczka. Bardzo dobra. Pani Aniu, słucham? Konopniczka. Nie, autorka nad Niemnem. Boże. Orzeszkowa. Tak jest, Eliza Orzeszkowa. Panie Michale, też był bardzo blisko z tą ostatnią odpowiedzią. Prawie to zabrzmiało właśnie tak. Orzeszkowa, Eliza Orzeszkowa to odpowiedź na nasze pytanie, a dlatego kojarzyć się może z tymi opóźnieniami, że jest taki pociąg Orzeszkowa, właśnie z Warszawy do Wrocławia jeżdżący, nawet chyba do Jeleniej Góry, który zawsze ma około 130 minut opóźnienia, kiedy próbuje do niego wsiąść. Pani Anna zwycięża w mniejszej grze. Czy to były brawa od pana Michała? Tak jest, o, pani tak. Aniu, serdecznie gratuluję. Pani słuszne miejsce. I to słuszne dziękuję miejsce bardzo. Dzisiaj to pierwsze, jak się okazuje. Panie Michale, bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia. Chciałem pozdrowić moją żonę Gizelę osobistą. Bardzo proszę osobiście pozdrowić osobistą żonę. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. A, już pan pozdrowił, dobrze. Myślałem, że będzie oficjalna formułka. A rozumiem, że wystarczyło... Jeszcze raz, jeżeli mogę. Mhm. Chciałem pozdrowić moją żonę Gizelę oraz wszystkich mieszkańców Kwidzyna. I dużo E także się pojawiło. Pozdrawiamy serdecznie cały Kwidzyn, a teraz pani Ania wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Ja poproszę Pearl Jam, Woodford Black. Będzie Pearl Jam na zakończenie poradnej audycji. A jeszcze jakieś może słowo na jutro? To też nasz zwyczaj. Spróbujmy przebiśnieg. Przebiśnieg. Nie w prognozie pogody, rozumiem, tak? To wykluczamy, żeby nie było za łatwo. Biorę przebiśniega na klatę, a pani Ania świętuje, a gra w trójce Sambr. Undressed. Dziękujemy pani Aniu. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Sam Brand Rest w trójce to jedna z naszych nowości, tegoroczna propozycja. Mniejsza gra czasami bywa bezwzględna, ale przede wszystkim to jest dobra zabawa, co chyba dziś udowodniliśmy, a i nawet z lekkim stresem można wygrać i wybrać, że zdecydować, czego posłuchają wszyscy spędzający poranek z trójką o tej konkretnej porze. Dziś ta konkretna piosenka to propozycja pani Ani z Nowego Targu, która zwyciężyła mimo stresu i zdecydowała, że na zakończenie poralnej audycji wybrzmi Pearl Jam, Black w trójce.